i do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 2,6% wyniosła inflacja w czerwcu, o 0,1 więcej niż w maju. Sejm za surowszymi karami za gwałt, teraz będzie grozić za to do 15 lat więzienia. Fale burz zapowiadają synoptycy. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed nawałnicami i upałem. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,6%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do maja ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Z danych GUS-u wynika poza tym, że w czerwcu w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku ceny żywności wzrosły o 2,5%, nośników energii spadły o 1%, natomiast ceny paliw wzrosły o nieco ponad 1,5%. Pełne dane na temat czerwcowej inflacji GUS poda w połowie lipca. Sejm zmienił definicję gwałtu. W ramach nowelizacji projektu kodeksu karnego wprowadzono zmiany dotyczące zachowań seksualnych, które mogą być uznane za gwałt. Zmieniono też wymiar kary, który będzie groził za to przestępstwo. Teraz górna granica to 12 lat, będzie do 15 lat pozbawienia wolności. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie i zna przebieg głosowania w tej sprawie. Za zmianą definicji gwałtu opowiedziało się 335 posłów. Część głosów to także te z Prawa i Sprawiedliwości. Zwróciła na to uwagę tuż po głosowaniu minister do spraw równości Katarzyna Kotula i dodała, że dzięki zmianom będzie można urealnić statystyki dotyczące gwałtów w Polsce. Dziś jej zdaniem są one zafałszowane, mówiła minister Kotula. Osoby doświadczające gwałtu nie zgłaszają tego, nie czują, żeby stał za nimi system wsparcia. Po drugie wiedzą, że kiedy zgłoszą gwałt, to cała uwaga skupi się na nich. Będą się musiały tłumaczyć z tego, w co były ubrane, czy kopały, gryzły, czy się po prostu dostatecznie mocno broniły. Nowa definicja gwałtu, mówiąc najprościej, oznacza, że każdy seks bez zgody będzie uznawany za gwałt właśnie. Obecnie, jeśli nie ma znamion przemocy, nie ma mowy o gwałcie. Ustawa przyjęta przez posłów teraz trafi pod obrady Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. A wcześniej Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu posła Suwerennej Polski Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS. A wniosek przesłał prokurator generalny w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Upalnie i burzowo. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Lokalnie temperatura może wzrastać do 33 stopni. W całej Polsce obowiązują też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Powietrze jest wilgotne i burze będą nawracały, zapowiadał w Polskim Radiu rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Właściwie takie trzy pasy będą, bo pierwszy na wschodzie to taka pierwsza, tak zwana linia zbieżności, później w takim pasie od Pomorza po południe to kolejna, no i później na zachodzie front atmosferyczny będzie wkraczał, więc niewykluczone, że po jednej takiej fazie burz będzie wchodziła kolejna, więc naprawdę dzisiaj bardzo niebezpiecznie. Gwałtowne burze mogą pojawiać się do niedzieli. Polska ma powody do satysfakcji, mówi po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Jak informuje szef rządu, w konkluzjach brukselskiego spotkania znalazł się wątek obrony wschodnich granic Unii. Teraz wysiłki wspólnoty w tej sprawie będą bardziej skoordynowane, mówi premier. To już nie będzie wysiłek pojedynczych państw, to już nie będzie takie nieskoordynowane. Stało się to strategią i to nie tylko w konkluzjach Rady Europejskiej, ale też tej agendzie strategicznej, jaką przyjęliśmy na następne 5 lat. A więc to już będą naprawdę projekty, co do których nikt nie może mieć wątpliwości, że Europa będzie je także współfinansowała, mobilizowała środki publiczne, prywatne na rzecz obrony, bezpieczeństwa i szczelnych granic. Na szczycie Unia obsadziła też najważniejsze stanowiska. Przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję pozostanie Niemka Ursula von der Leyen. Na czele Rady Europejskiej stanie były premier Portugalii Antonio Costa. Natomiast premier Estonii Kaja Kallas będzie szefową unijnej dyplomacji. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser Viggo Mortensen gwiazdą pierwszego dnia festiwalu filmowego, który rozpoczyna się w Karlowych Warach. Wieczorem odbierze nagrody za swój wkład w światową kinematografię. Viggo Mortensen przyjeżdża do Czech z filmem The Dead Don't Hurt. To western opowiadający historię niezależnej kobiety, która zakochuje się w duńskim imigrancie. W tle toczy się wojna secesyjna. Mortensen nie tylko napisał i wyreżyserował film, ale też zagrał jedną z głównych ról i skomponował muzykę. W programie karlowarskiego festiwalu znalazło się 136 pełnometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych. Do konkursu głównego zakwalifikowano 12 obrazów, w tym polską koprodukcję Pierce. Według organizatorów zainteresowanie festiwalem jest większe niż w poprzednich latach.

znany m.in. z bardzo udanej współpracy z grupą Duran Johnson The Indications, Aaron Fraser. Znakomita postać świata soulu, która właśnie wypuściła w świat nowy album. Utwór Easy to Love, który właśnie pojawił się na antenie, to właściwie jeden z najbardziej energetycznych jej akcentów, bo ta płyta to w większości płynące, spokojnie, leniwe dźwięki, ale zawsze z bardzo ładną linią basu, z miłymi chórkami, pogłosami. Tak mam wrażenie, akurat na upał. Dzień dobry po raz drugi. Ten utwór otworzył nam kolejną godzinę audycji Nowe w piątek. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz i Justyna Grabasz i tak też będzie do 12. W poprzedniej godzinie naszego spotkania pojawił się cover utworu Teardrop grupy Massive Attack w wykonaniu Bokki. No to, żeby równo i sprawiedliwie wszystko podzielić, w drugiej godzinie audycji również pojawi się cover. Tym razem zespołu Talking Heads w wykonaniu. No i tutaj mamy naprawdę niezły zestaw. Bad But Not Good i Nora Jones. This Must Be The Place. Out of all those kinds. Damn. What happened? No i mamy piękną rapową płytę. Channel Tres i Head Rush to jest kolejna dzisiejsza premiera. Album wypełniony świetnymi numerami, jest ich aż 17, no i wypełniony gośćmi, bo na płycie między innymi Thundercat, Tizo Teachdown, Troy Mua czy Estelle. I właśnie utwór z udziałem Estelle wybrałam dla Państwa, bo to jest naprawdę cudna wokalistka, którą chyba najlepiej większość z nas kojarzy z duetu z Kanye, słynny American Boy, ale współcześnie artystka również tworzy, nagrywa, w tamtym roku na przykład wydała bardzo, bardzo miłą płytę. No a skoro wskoczyliśmy w tematy rapowe, to zostaniemy przy rapie jeszcze na moment, ale teraz będzie rap po polsku i pojawi nam się jeden z całkiem niedawno debiutujących raperów, Kosma Król, a wraz z nim tworzący bity Kania. Styl trochę miłego ATZ, lekko grajmowy, taneczny, w moim odczuciu naprawdę warty uwagi. Greenpoint. Yeah, siedzi nas czworo. Kaszu mam sporo, na skuchę czerwone Marlboro. Lokalny folklor, na wolno nocną porą. Na północy wyspy, północy myślę, wejdź na forum. Jak być bystrym, robić rapa, niech mieć statystyk. Flow, kopikat, dalej ciumka z artysty. Bo boli was, woli gwiazd, mamy lepsze pomysły. A ty wiesz, że już prysły twoje. Mówię łoje, krzyczą pana. Na obejął na różnorodność kama. Dużo głośno, wszędzie go jest w rapu, ramach brachu. A mam jeszcze więcej w planach, bo to polot, bolotku. Ma tylko własny kanał czworo. Kaszu mam sporo, jestem na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą. Siedzi nas czworo. Ja, yeah. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na czworo. A ejo, Kanik, słuchaj, jesteśmy w Greenpointcie. A jest Martin, a jest Nacho, jest Korczo. Jest Martin, stary i Lukas. Lukas ma furę i jedzie na górę. Więc mam, strumowało. Mamy podwózkę. Się boją oboją, bo brakuje graczy. Łapił zaboje, gdy sety na tacy. Łapił napoje, pejo. Jadali mi karton, no to jem. Walili mefę, to podziękuję. No nadal tak stoję, ale mam efekt. Jak rojek, co projekt, siedzę w efesie wtorek. Minie jak poruszyć szarą krainę. Opuściłem linie graniczne, a minie. Wygodnie w kabinie, jak poza nią zimę. Co minie, mam 4 miesiące, jak lisek w kominie. Mam wizę vis-a-vis-lów. Fajki, wizytówki, jogurt, musli. W środku duszno, kipy w muszli. Krajobraz się niewiele różni. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Kaszu mam sporo, jest na spocie. Nawet jak znajdą, to nie biorą. Łajku, żyję ze swoją diasporą, siedzi na sporo. Dancing with the devil, shedding the No i przyznam się, że na początku chciałam postawić ten skład tuż obok Aarona Frasera, bo wydaje mi się, że głos wokalisty no niezwykle Frasera przypomina, ale tuż po rapowym Greenpointie również brzmi bardzo, bardzo dobrze. Ależ mamy dzisiaj zestaw, potężny zestaw dźwięków letnich, a to jest zespół King Parry z Minnesoty. Utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, nosi tytuł Better the Devil. Jest to najnowszy utwór tego duetu. No i tak, oczywiście, zapowiedź płyty. Ja w tym brzmieniu ich, poza Fraserem, służę też Thundercata, więc inspiracje panowie mają naprawdę bardzo, bardzo dobre. No to teraz czas na płytę, która w moim odczuciu jest w ogóle jednym z najlepszych wydawnictw czerwca. Emiliana Torini wydała nowiutki album Miss Flower, a na tej płycie między innymi całkiem energiczny, jak na ten album, utwór Black Lion Lane. Nawet ułożone słowa w najlepszy tekst nie pomogą mi powiedzieć, czy tego chcę. Często łapię się na myślach, co by było, gdybym na moment stąd zniknęła. Ale ciągle boję się, co będzie jutro, czy zniknie świat i zostanę tu sama. Z drugiej strony wiem, że będzie tylko gorzej, więc może idź, no weź już odejdź sobie. Chcę powiedzieć jeszcze głośniej, musisz odejść. Jeszcze mam. życia z najlepszych scen. Nie pomaga mi powiedzieć, czy tego chcę. Często łapię się na myślach, jak się czuję z tym. Jeśli wszystko wymyślone jest, chcę powiedzieć jeszcze głośniej. Wcześniej miły sopran Emiliane Torini, a teraz równie miły sopran Marceliny. Pani w ogóle mają dość podobne głosy, chociaż w dolnych partiach Marcelina trochę przypomina mi również Nosowską. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Łapię się na myślach. Tak brzmi tytuł tego utworu. Bardzo ładne rzeczy, zresztą po Marcelinie chyba tylko takich można się spodziewać. Czy będzie z tego płyta? No, mam nadzieję, że tak, bo od ostatniego długo grającego albumu Marceliny o bardzo pesymistycznym tytule Koniec wakacji minęło już 6 lat. Kawał czasu. Czekamy na nowe wydawnictwa. No to teraz na trójkowej antenie kobiecych wokali ciąg dalszy i będziemy się rozpływać, obiecuję, z Olivią Dean. Przed państwem Time. There's a guilt that I'm trying to place. Let me try explain. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. And I'm tired, I don't know what you want me to do. If I could, then I would, but I can't split into all. Like checking in to some foreign hotel. Wishing I could steal you to a place where there's no one else. Is it greedy though? Can I ask for both? For the gift to exist and the wonder to taste.

Pewnie wielu z nas nieraz doświadczyło sytuacji, w której natłok myśli i problemów nie pozwala zasnąć. I tak się leży do czwartej z otwartymi oczami. I właściwie o tym jest ten utwór. Po świetle wiem, że znów jest czwarta. Patrick Depan i piosenka, która początkowo miała być podobno zagrana na zupełnie innych instrumentach, ale coś się nie układało i Piotr Madej spontanicznie zagrał ją na nowym syntezatorze. I kliknęło. I jeszcze muszę dodać, że to jest naprawdę bardzo ładna melodia, zresztą z poprzednią zapowiedzią jego nowego albumu o bzdurach, tatuażach i miłości jest bardzo podobnie. No to z syntezatorów przeskakujemy teraz, drodzy Państwo, na gitary i tak, przyznam się, ten zespół ukradłam od redaktora Hoffmana, grupa Pond i I'm Stunk. Jersey. American Beer, duet amerykańsko-chiński, jak sama nazwa wskazuje, ale tworzący w Seattle. Feeling Fuzzy, to za nami jeden z ich najnowszych singli, no i klasycznie jest to zapowiedź ich, w tym przypadku drugiej płyty. No i tym sposobem dolecieliśmy prawie do końca, już niebawem godzina 12, stery przejmuje Radosław Nałęcz, który będzie mówił o grach w audycji Samograj, a ja tymczasem serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, to była audycja Nowe w Piątek, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj, no znowu gitary. Tak się złożyło. Tak się złożyło, że trochę mroczne, ale ja naprawdę życzę Państwu bardzo dobrego dnia. Grupa Dutch Interior. No to do usłyszenia. We'll be right back.